उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया, और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे उसका तस्करा करना भुलाया हो। और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी।